Bineat kasuno egunon. Egunon. Beraz zu ez egutzen zaitugu Ioldiko auzapeza, baita ere republikanoan kide eta horten beraz hilabete bukaeran aurkezten duzu zure burua legebiltzarreko hauteskundeetan, laugarren hautes bajutian, departamentu untan. Lehenik zer diozu kanpaina lastera izango da, biziki motza, zer espero duzu hori, hiru astetan zer lortzea? Bon, bai lehenik eta bon harritu gira, jande atxeko Macron jaunak errandian gauzaz, eta behaz bere ala, gogoatu zata, guai berdu zerbait egin gure eskualdean dako, laugarren eskualde hortan. Berdugu guai hartio ez ginen neore presentatu, eta horten guai du mementoa, berdugu kamiazi, entxatu kamiazteat, Parisen gertatzen dena gauza hori, Europa mailan gertatu den gauza hori, joan den boska horietan, eta ni seorniz ez dela bate errezulta berak izain heldu den oita marian. Hor, nor komentzitu behar da, zenta eskuina ematen du pixkat nahasia dela, hor, zer noren gana joan behar duzu hor? Uste du ez du ne hori buru joaitek. Badu ogoita marurte hau zapez nizala, eta haste-hastetik beti eskuneko partia segitu dut. Egon danotik, bakarrik aizan gira. Ez dugu juntaturik, juntatzeik unkan, neorekin. Politika mailean, ene ideiak egun dainotik segitu ditut, eta uste dut, hoitamar urtez, hau zapez, balimaniz, uste dut jendek, konfientzia hartia hauten, erraiten duztan gauza horik egiten ditut, eta horrengatik nizala beti auzapez honiste demoraz. Entzun dugu, azkena egun hauetan ere, biztan dena, erriziotik deitu duela eskuin mutu jarekin bat egitea, horrekin zer bat egiten duzu edo bate? Ez, eta argunt kontraniz biztan da, Ostean errandu tamezela, egun daino, endiz neori buruz joan, ene ideiak atxiki ditut, ez da dener, plazerrekin errezibitia, banan hori da, ene ustuko politika gizon batak behar du bere ideia burutik buru segitu, eta ez artetik eskualdeta joan, bestaldetik beste nahitekin, uste dut eta xuxentasuna nahi badugu atxiki behar dugula idei beretan egon. Uste duzu kanporatu behar dela, ziotik jauna? Eniz okupatzen Pariseko aferetaz, baina buruzagi batek hautua egiten dilaik bakarrik bester galdein gabe, ez da normal. Eta hori ustemadu egiteat Frantzian, edo ezoin partu dutan, eta hala haitzen duzu, bakartasunean haidin batzu, beren hautua egiten duztelaik bakarrik bester apeatu gabe, egun batez kanporatia dira. Laugarren hautez bajutia, badakigu, Euskal Mendia, Biarnoa ere barne, piskat hautez bajutia anitza da, jakindugu ere, Jean Lazalberritz aurkezten zelagune horretan, zakit, beldur zira, berak hartuko dituen bozen parte handi bat? Ez du bate beldurik, uste dut, bon, petxaten genin hastetik, igituko zela, erran azien etzela gehiago politika bailen jain, Bon, zenako abiatzen da bera badaki, nik respetatzen dut denak. Edo zoin eskualde guzitakoak prestatzen dina, ene ustuko lehen gauza kuraia badu abiatzeko, mementoko afera hortan ikusiz Parisen hola gertatzen den eta Europa mailean zeri buruz joan gen. Uste dut kuraia hori behar dela, eta agian izain dia jendiak eta hautetxiak, hauta gehiak, edo zoin ere emuetan, dila urte bat egin dut senatoriaren eta kanpaina, aniz auzapez ikusi ditut, eta reiteran dauzut, gerua ez dela bateklar, eta aniz hautetxi desolatia dira, ez dakite zeri buru joan gian, eta ene ustuko ez badugu, guai, fite ordre puxikat ezartzen, ene ustuko bia amunak gaiztoa izain dira. Zer diozu, ordri priskat ematea, zer gana idu horrek? Ordria, nik errango duena da, klartasun bat. Hori da, anitza jendek eta goi mintzatzen ditut karriketan eta gure baserrietan ez dakite nor nookin den elgar nahasiz, elgar juntatuz, atzo elgarrekin, egun samur eta bihar berriz elgarrekin. Edo kontrarioa, atzo samur, egun elgarrekin, bozka pastu hartio, eta bihar samurtiak. Hori, sigitzen bada sistema hori, berrize eta bozkatzaleak ez dakite nori buru jo marko den. Eta uste dut, Europako bozka horietan, abertimendu haundi bat eman daukutela. Guai artziste plantean. Bestenaz guk segituko du eta sankzionatzia egiten duzen gauza horik. Hori da, bozka zuiduriko eskuin mutu jaren alde egitea da jatea kasu deia daja pistea? Bistan da, eta ikusi dugu, joan den eguneko mohimendu oitan, eta hani jende jankuratia da. Nataia, behar dugu, xuxantasun fite egin, eta segidan hori, eta uste dut, Macron jaunak, presidentak, kuraia haunia unkandin, dezizione horren hartzeko. Naiz ne horretzen beha, baina kuraia haundia, senditu baitu horrek. Bertzela zerbait egin, eta kamiatu, jendeak esu da, gu ez bagia kapable arrapostu baten emaiteko, ebe, ono kesu izain dia bozka horien bihamunean. Hanik trundai ez da orkazten, aldi honetan, dola bi urte, larogeita amak bozen tartearekin galdu zuen, nekietxan izan kontra, hau ere zuen alde, hanik trundai ez hori izatea, horrek laguntzen gozaituztete zuei edo nore ikusten duzu? Bai, ni pentsu dut, eta launduko nutela gure eskualdean eskualerrian hasteko ani jendek gaiteute berdugu eskualdun bat Pariseat egorri eta anitrun nahi bazi mehesimendu handia duidoi eta egutsin nuen narek aldean eta dena badakite zenako hori bakotxak orai bere autoa egin beharko du gauza batzu ez dira ahantziak izanen ene ustuko. Eta hortako, berda, ikusi, anik trundaiek ze lana egiten duen kontseilu orokorrian, eta gauza horik eta segitzen ditu, hautu bat egin du ez plantatzia, baina jendek akite ze lan egin dien, eta ene ustuko, ene alde dien dira. Ile irabazte maietu zu, legibiltzareko hauteskunde horiek, nola ikusten duzu ondoko bi urteak Macronekin lana, nola ikusten duzu hori legibiltzarean? Lortuko da, dosmen bat, legeak proposatzen? Bon, hori ikusiko da, bozka horik pastuta, ze rezulta izain dien paisen orotarat. Baina gauza bat, zer da, berdugu geldira hartzi, oraiko eta eskoin mutuja horren goititze hori. Eta ordria, ustean erraiten nintzela, ordre buskatzari. Klartasun bat, jendek, jakin izaten, ea norden eta beren problemen eta ere maiteko paiserat. Eta hortan, uste dut, lehentasuna hortan dela, erraiten lan duzu, aniz hauza politika gehinean, undarrien jendek ez dute deusekon preitzen, haatik, lekuko aferetan, barne balimazira eta ekartzen malimen duzu, hemengo problemak paiserat hartantzira ezautia izanen. Beniat kasuen, mila eskerren. Mila esker zuri.